ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक का विचार हो रहा है। द्वितीय वर्णक में छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में तथा बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में एक अर्थ प्रतिपादित है, भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतिपादन उभय प्रकरण में नहीं हो रहा है, इत्याकारक सिद्धांत बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष का कथन है, ज्योतिर्ब्राह्मण में तो निर्गुण ब्रह्म का निरूपण है और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में सत शब्दित पर सामान्य की आत्मरूप से संपद उपासना है, उसमें आत्मत्व का संपादन करके उपासना बताई जा रही है। इसलिए विद्या भेद है, सिद्धांत है कि जैसे ज्योतिर्ब्राह्मण में उपक्रम में आत्मा शब्द से आत्मा का ग्रहण है, यानी उपक्रम में आत्म पदार्थ का कथन है, ऐसे छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के उपक्रम में भी सत शब्द से आत्मा का ग्रहण होगा। क्यों? तो उत्तरात यानी उत्तर में जो तादात्म्य उपदेश है उससे ये निश्चित होता है। उत्तरात तादात्म्य उपदेशात स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु इत्यादि से बताया गया है, तो स शब्द से सत पदार्थ को ही लेकर के श्रुति उसमें आत्मा का अभेद बता रही है। उसके साथ यदि सत पदार्थ अनात्मा होगा तो स आत्मा तत्त्वमसि ये जो उत्तर में तादात्म्य उपदेश यानी अभेद कथन है सत पदार्थ के साथ आत्मा का, वह नहीं हो पाएगा। और पूर्व पक्ष यदि ये कहें कि अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्, इस द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षी के शंका का अनुवाद करके समाधान किया जा रहा है। यदि पूर्व पक्षी कहता है कि उपक्रमाधीन उपसंहार ये जो न्याय है, इस न्याय के आधार पर उपक्रम में पर सामान्य के वाचक सत शब्द से उपक्रम होने से वह निश्चितार्थक असंजात विरोधी ये है उपक्रम, उसके अनुसार उपसंहार का अर्थ किया जाएगा। तो तादात्म्य उपदेश तो तादात्म्य संपादन परक है, इसलिए उपक्रम में सत शब्द से आत्मा का ग्रहण नहीं होगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांत देव ने कहा कि स्यात् यानी उपक्रम में सत शब्द से आत्मा का ही ग्रहण होगा, स्यात् का अर्थ है। क्यों? तो अवधारणात्, और अवधारणात् की व्याख्या भाष्य में चल रही है। भाष्यकार भगवान ने अवधारणात् इस हेतु वाक्य की सूत्रस्थ व्याख्या करते हुए पहले तो ये बताया कि श्वेत केतु को एक ज्ञान से सर्व विज्ञान का संपादन करने के लिए सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि का अनुसरण किया गया, उपक्रम हुआ। और इसमें यदि पूर्व पक्षी के कथनानुसार सत शब्द का अर्थ पर सामान्य करेंगे जो अनात्मा है, तो उसके ज्ञान से आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो एक ज्ञान से सर्व विज्ञान का संपादन संपन्न नहीं होगा, तो फिर कथन ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए सदैव सोमे इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत शब्द से उसको लेना चाहिए जिसको लेने से जिसका ज्ञान सर्व ज्ञान संपादक होगा। तो आत्मा सर्व जगत अधिष्ठान होने के कारण अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त वस्तु परमार्थ रूप से जानी जाती है, क्योंकि अध्यस्त वस्तु का परमार्थ रूप अधिष्ठान ही होता है। तो सत शब्द का अर्थ अध्यस्त द्वैत मात्र का अधिष्ठान लेंगे, सत शब्द का अर्थ है यदि वो द्वैत मात्र का अधिष्ठान अद्वैत आत्मा ही है, इसलिए सत शब्द का अर्थ आत्मा करते हैं। तो आत्मज्ञान से सर्व विज्ञान उपपन्न होता है, क्योंकि आत्मा से अलग दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है सर्वम खलविदं ब्रह्म, और उसी की व्याख्या सदैव सोमे इदमग्रासित से की जा रही है। इसलिए सदैव सोमे इदमग्रासित में जो व्याख्यान का उपक्रम है, व्याख्येय सर्वम खलविदं ब्रह्म इस सूत्र वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वही सत शब्द का अर्थ है, वो आत्मा ही है। इसलिए आत्मग्रहण ही होगा अवधारणात् इससे कहा गया, एक ज्ञान से सर्व विज्ञान का अवधारण तभी संभव है। और जो सत पदार्थ कर्तृक जीव का स्वरूपेन निर्देश अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविशेय परामर्श है आत्मरूप से, वह भी तब संभव होगा जब सत पदार्थ को चेतन मानेंगे। जीव चेतन है और ये जीव जड़ पर सामान्य का रूप नहीं हो सकता, पर सामान्य जीव को अपना स्वरूप नहीं कह सकता। हाँ, पर सामान्य यानी तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तर्क संग्रह में बताया गया सात पदार्थ हैं, उसमें एक चौथा पदार्थ है सामान्य, सात पदार्थ हैं, सात द्रव्य गुण कर्म सामान्य ये चौथा पदार्थ, और बाकी है विशेष समवाय अभाव। उसमें जो चौथा पदार्थ है सामान्य, उसके दो भेद हैं, पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य कहते हैं सबसे अधिक पदार्थों में रहने वाली जाति को, वो सत्ता नाम की जाति है जो द्रव्य गुण कर्म तीन में रहती हैं, उनको कहा जा उसको कहा जाता है पर सामान्य। और वो पर सामान्य ये नहीं कह सकता कि जीव मेरा स्वरूप है, मैं जीव रूप से इन भूत सूक्ष्मों में प्रविष्ट हो जाऊँ, सूक्ष्म भूतों में प्रविष्ट हो जाऊँ। इस ये जो परामर्श है इसकी भी उपपत्ति सत शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर हो सकती है। परमात्मा को तो अन्य श्रुति कह रही है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि, तो इसलिए श्रुत्यंतर के अनुसार भी परमेश्वर का जो कार्य है भूत, उनमें जीव रूप से प्रवेश परमेश्वर का बन सकता है। परमेश्वर कह सकते हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इसलिए सत शब्द का अर्थ परमात्मा है। और सुसुप्ति के समय जीव को सत पदार्थ से अभिन्न बताया गया, सता सौम्य तदा संपन्न भवति, वो सत शब्दार्थ यदि जड़ पर सामान्य होगा तो उसके साथ चेतन जीव का अभेद सुसुप्ति अवस्था में बताना अनुपपन्न होगा। और ये जो हैं क्या है तत्वमसी का 9 बार प्रश्न पूर्वक उपदेश, ये भी ये तब संभव है जब ये माना जाएगा कि मुख्य ही तादात्म्य उपदेश है, तादात्म्य संपादन परक छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और आगे ये भी बताया गया पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि उपक्रमानुसार उपसंहार ये न्याय यहाँ पर प्राप्त होगा करके, भगवान भाष्यकार ने कहा कि उस न्याय की प्राप्ति यहाँ पर उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि पूर्व पक्षी के अनुसार तो सत शब्द का अर्थ पर सामान्य है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से विचार करने से ये निकलता है कि सत शब्द जाति मात्र का परामर्शक नहीं अपितु सत्ता रूप सत्ता के आश्रय रूप व्यक्ति का वाचक है। सत्ता आश्रय जो व्यक्ति उसका वाचक है सत शब्द, तो वो सामान्य रूप से बता रहा है सत्ता आश्रय को। तो आकांक्षा होती है कि सत पदार्थ जो सत्ता आश्रय हैं वो कौन है, वो व्यक्ति विशेष जो सत्ता का आश्रय है। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए फिर उपक्रम तो हुआ सामान्य अर्थक और उपसंहार जो वाक्य शेष है, उस आकांक्षा का निराकरण उपसंहार रूप वाक्य शेष के आधार पर होगा कि स आत्मा वो जो सत्ता आश्रय व्यक्ति है वह आत्मा है, ये वाक्य शेष के आधार पर निर्धारित होगा। इसलिए भी सत शब्द का अर्थ आत्मा निकल रहा है और वो न्याय यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। उपक्रमानुसार उपसंहार नेय ये जो न्याय था उस न्याय की यहाँ प्राप्ति नहीं होगी, और सत शब्द आत्मा शब्द के तरह व्यक्ति का ही वाचक है, व्यक्ति का वाचक होने के कारण वह सत्ता का आश्रय रूप व्यक्ति विशेष कौन है, इस आकांक्षा को शांत करने के लिए उपसंहार सहयोगी बनेगा, और उपसंहार से निर्धारण होगा वो सत्ताश्रय व्यक्ति विशेष आत्मा है। इसलिए उपक्रम उपसंहार का यहाँ पर कोई विरोध नहीं, एक वाक्यत्व है। उपक्रम सामान्यार्थक है, उपसंहार विशेषार्थक है। सामान्यार्थक उपक्रम के साथ विशेषार्थक उपसंहार का अविरोध है। ये चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक के ग्रंथ से कि न च क्या सामान्य उपक्रमश्च न वाक्यशेष गतेन विशेषेन विरुध्यते विशेष आकांक्षितत्वात् सामान्यस्य। अब सत शब्दार्थोपि च पर्यालोच्यमानो इत्यादि की अवतरण टीका को देखना है। सत शब्दस्य आत्मनात्म साधारण्यम उपेत्य उक्तम तदपि नास्ति आत्मपदवत सत्पदस्य व्यक्तिवाचित्वात् व्यक्तिश्च बाधा योग्या चिदात्मा एव इति न वाजि छंदोगयोः उपक्रम वैषम्यम इत्याह सत शब्द इति। तो ये कहते हैं अभी ये जो सामान्यार्थक उपक्रम है छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का और उसका विशेषार्थक उपसंहार के साथ विरोध नहीं है, ये जो हमने कथन किया वह ये मान करके किया कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस उपक्रम वाक्यस्थ सत शब्द आत्मा अनात्मा उभय साधारण है, ये मान करके यानी अनात्मा का भी वाचक है आत्मा का भी वाचक है, ऐसा मान करके ये उपक्रम को सामान्यार्थक और उपसंहार को विशेषार्थक बता करके दोनों का अविरोध बताया। लेकिन कहते हैं सत शब्द के अर्थ का जब पर्यालोचन करते हैं तो उसका अर्थ है कि सत्ता आश्रय, सत शब्द का अर्थ है सत्ता का आश्रय। सत्ता का आश्रय आत्मा भी हो सकता है अनात्मा भी हो सकता है। हाँ, तो सत शब्द का अर्थ है सत्ता आश्रय, वह आत्मा अनात्मा उभय हो सकता है। ये मान करके उपक्रम को सामान्यार्थक और उपसंहार को विशेषार्थक दिखा करके दोनों का अविरोध कह दिया। लेकिन कहते हैं जब सत शब्द का अर्थ पर्यालोचन करते हैं तो अनात्मा अर्थ निकलता ही नहीं, आत्मा ही अर्थ निकलता है सत शब्द का। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सत शब्दस्य आत्मानात्मा साधारण्यम उपेत्य उक्तम, यानी वो सामान्यार्थक उपक्रम विशेषार्थक उपसंहार का अविरोध, ये अर्थ हमने कहा। अब कहते हैं तदपि नास्ति, उपक्रम सामान्यार्थक है भी नहीं, जिस अर्थक उपसंहार है उसी अर्थक उपक्रम भी है। कहते तदपि नास्ति यानी सत शब्द आत्मानात्मा उभय साधारण नहीं है, अपितु आत्मा मात्र पर्यवसायी है, केवल आत्मा को ही बताता है, अनात्मा को अनात्मा अर्थ निकलता ही नहीं सत शब्द का। इसलिए जब आत्मा अर्थक ही होगा तो उपसंहार भी आत्मा अर्थक है, उपक्रम भी आत्मा अर्थक होगा, तो दोनों एक अर्थक होने से अविरोध। तो तदपि नास्ति यानी सत शब्द से आत्मानात्मा उभय साधारण्यम नास्ति। क्यों? तो कहते आत्मपदवत सत पदस्य व्यक्तिवाचित्वात्। तो जैसे आत्मा शब्द व्यक्ति का वाचक है सर्वाभ्यंतर वस्तु का, ऐसे सत्पद भी व्यक्ति का ही वाचक है, सत्ताश्रय व्यक्ति का। तो व्यक्तिवाचित्वात् और व्यक्तिश्च, और कैसे व्यक्ति का वाचक बनेगा सत शब्द? अबाधित व्यक्ति का। ऐसी व्यक्ति को सत शब्द बताएगा जिसका बाध नहीं होता है। जिसका बाध नहीं होता ऐसी व्यक्ति कौन है? ऐसी व्यक्ति एक ही है, वो चिदात्मा। चिदात्मा वो आगे कह रहे हैं, आपके पास कौन सी टीका है? जो हम पढ़ रहे वो नहीं है? अच्छा, तो व्यक्तिवाचित्वात् व्यक्तिश्च बाध अयोग्या चिदात्मा एव, बाधा योग्या चिदात्मा एव इति न वाजी छंदोगयोः उपक्रम वैषम्यम्। तो व्यक्ति जो है सत शब्द का अर्थभूत वो है बाध अयोग्य व्यक्ति। सत शब्द बताएगा उस व्यक्ति को जिसका बाध नहीं होता है। तो बाध नहीं होता है ऐसी व्यक्ति कौन है? वो चिदात्मा ही है, बाकी सबका बाध होता है। अबाधित चिदात्मा ही है, इसलिए कहते हैं बाधा अयोग्या चिदात्मा एव व्यक्ति, वही सत शब्द का अर्थ होगा। तो ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम भी आत्मा से है और छांदोग्य उपनिषद का भी उपक्रम आत्मा से ही हुआ, सत शब्द का अर्थ आत्मा ही निकला। तो इसलिए दोनों का आत्मा पदार्थ से ही उपक्रम होने से, उपक्रम में दोनों प्रकरणों में आत्मा पदार्थ का ही वर्णन होने से ये हो जाएगा क्या नाम समानार्थक ही उपक्रम, इसलिए उपक्रम वैषम्य यानि भेद दिखा करके छांदोग्य और ज्योतिर्ब्राह्मण में भिन्न अर्थकत्व नहीं दिखाया जा सकता, एक अर्थकत्व है, इसलिए अलग अलग विद्या नहीं कह सकते। वहाँ भी आत्मा है उपक्रम में, यहाँ भी आत्मा ही है। हाँ, त्रिविध स्मृत सत है और हाँ, तो इस अभिप्राय से कह रहे भाष्यकार भगवान कि सत शब्दार्थोपि च पर्यालोच्यमानो न मुख्यात आत्मनो अन्य संभवति अतो। तो कहते हैं सत शब्द के अर्थ का जब पर्यालोचन करते हैं तो मुख्य जो आत्मा है चिदात्मा, वो मुख्य आत्मा है। आत्मा तीन प्रकार का होता है ना, मुख्य आत्मा, गौण आत्मा और मिथ्यात्मा। मुख्य आत्मा है ब्रह्म चेतन आत्मा साक्षी, मिथ्यात्मा है शरीर आदि, गौण आत्मा है पुत्र आदि। तो इस प्रकार जो मुख्य आत्मा है चिदात्मा, मुख्य आत्मा का अर्थ है चिदात्मा, तो चिदात्मा से अन्य ये सत शब्दार्थोपि न संभवति। चिदात्मा से अलग सत शब्द का अर्थ निकलता ही नहीं। कहा कैसे? कहते इसलिए कि अतो अन्यस्य अनृतत्व उपपत्ते, ऐसा अन्वय करना कि अतो अन्यस्य, इसमें अतः शब्द का अर्थ है मुख्यात्मा चिदात्मा, तो चिदात्मा से जो अन्य वस्तु है, तो चिदात्मा से अन्य वस्तु में अनृतत्व उपपत्ते, वो अनृतत्व यानी मिथ्यात्व का मिथ्यात्व की उपपत्ति यानी सिद्धि होने से। कैसे? तो वाचारम्भणादि भ्य, तो वाचारम्भणादि यानी वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम् मृतिका इत्येव सत्यम्, यह श्रुति विकार मात्र को बता रही है वाचारम्भण यानी मिथ्या। तो श्रुति से वाचारम्भणादि श्रुति से अनात्मा में अतो अन्यस्य यानी अनात्मनः, अतो अन्यस्य का अर्थ निकलेगा अनात्म वस्तु में अनृतत्व की उपपत्ति होने से आत्मा ही सत शब्द का अर्थ निकलेगा। जो बाध अयोग्य है वह आत्मा ही है। तो इस प्रकार छांदोग्य का उपक्रम भी आत्मार्थक ही है और ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम आत्मार्थक है, ये तो पूर्व पक्षी मानते ही है। तो समान उपक्रम, समानार्थक उपक्रम होने से अलग अलग अर्थ बताया जा रहा है ये नहीं कहा जा सकता, ये सिद्धांतियों ने कहा। अब उपक्रम साम्य दिखा करके सिद्धांत को स्थापित कर दिया। अब ये कहते हैं कि मान भी लिया जाए कि उपक्रम वैषम्य है तब भी एकार्थत्व ही ज्योतिर्ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में सिद्ध होगा, भिन्नार्थत्व सिद्ध नहीं होगा। आमनाय वैषम्यम अपि इत्यादि से बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, वैषम्यम उपेत्य अपि आह आमनानेति। तो वैषम्य का अंगीकार करके भी यानी ज्योतिर्ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के उपक्रम में वैषम्य स्वीकार करके भी ये बताया जा रहा है कि दोनों प्रकरणों में प्रतिपाद्य वस्तु एक है, अलग अलग नहीं, भले ही उपक्रम वैषम्य हो। तो आमनान वैषम्यम अपि न अवश्यम अर्थ वैषम्यम आवहति। पूर्व पक्षी ने जो आमनान वैषम्य यानी पाठ वैषम्य उपक्रम वैषम्य ये जो अर्थ भेद का हेतु बताया है। हाँ, पाठ भेद हो, शब्द वैषम्य हो तो अर्थ वैषम्य होना चाहिए करके, अर्थ भिन्न होना चाहिए। तो कहते हैं ये नियम, ये भेद्य भेदक भाव अव्यभिचारी नहीं है, इसका व्यभिचार भी है। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय सहचार माना जाता है। इसमें तत् का अर्थ है आमनान वैषम्य, यानी शब्द वैषम्य। तो शब्द वैषम्य हो तो अर्थ वैषम्य होगा, यदि तो माना जाएगा अन्वय सहचार। और शब्द वैषम्य न होने पर अर्थ वैषम्य नहीं होता है तो माना जाएगा व्यतिरेक सहचार। और शब्द वैषम्य हो लेकिन अर्थ वैषम्य न हो तो अन्वय व्यभिचार माना जाएगा। तो यहाँ अन्वय व्यभिचार दिखाया जा रहा है। भाष्कर भगवान कहते शब्द वैषम्य होने पर भी अर्थ वैषम्य न देखा नहीं जा रहा है, अर्थ वैषम्य का अभाव है, तो ये अन्वय व्यभिचार है। इसलिए नहीं कह सकते कि सर्वत्र शब्द वैषम्य अर्थ वैषम्य का हेतु होगा, ये साध्य साधन भाव नहीं होगा। तो आमनान वैषम्यम अपि नावश्यम अर्थ वैषम्यम आवहति, क्यों? तो कहते यहाँ पर देखिए, आहर पात्रम, पात्रम आहर इत्येवम आदिसु अर्थ साम्येपि तद्दर्शनात्। तो कहते हैं आहर पात्रम, ये शब्द प्रयोग है, उसमें आहर क्रिया का प्रयोग पहले है, पात्रम ये कर्म है उसका बाद में प्रयोग है। मध्यम पुरुष का एक वचन है लोट लकार का आहर, आहर का अर्थ है लाओ, पात्रम। हाँ, कोई व्यक्ति अपने शिष्य को बता रहा है कि वो वहाँ पात्र रखा है, वो ले आओ। तो है, हाँ, कर्तात्वम है, मध्यम पुरुष में कर्ता तो युष्मत् शब्दार्थ ही होता है। तो त्वम आहर पात्रम, तुम आहरण करो पात्र का, पात्र लाओ। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि पात्रम आहर, क्रियापद को बाद में, कर्म को पहले। तो पात्रम आहर, तो अर्थ तो ही निकलेगा पात्र लाओ। तो यहाँ अर्थ वैषम्य नहीं है लेकिन शब्द वैषम्य हो रहा है। एक बार आहार पहले हैं और अन्य वाक्य में पात्रम पहले हैं। तो ये शब्द वैषम्य होने पर भी अर्थ वैषम्य नहीं देखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये अन्वय व्यभिचार हैं, इसलिए माना जाएगा कि सर्वत्र ये नियम नहीं है कि अर्थ शब्द वैषम्य होने पर अर्थ वैषम्य होगा ही, शब्द भेद होने से अर्थ भेद होगा ही, ये नियम नहीं है। ऐसे ज्योतिर्ब्राह्मण में भले ही कतम आत्मा इत्यादि आरंभ है, शब्दांतर है, लेकिन अर्थ तो आत्मा ही है। वहाँ परमात्मा का क्या नाम, त्वमर्थ का तदर्थ के रूप में उपदेश किया जा रहा है। और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में तदर्थ को प्रत्येक आत्मा के रूप में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार अर्थ एक है, शब्द भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए शब्द वैषम्य अर्थ वैषम्य का हेतु नहीं बनेगा। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं आहार पात्रम, पात्रम आहार इत्येवम आदिषु अर्थ साम्येपि तद्दर्शनात्, यानी शब्द वैषम्य दर्शनात्। अब तस्मात् इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए। वाजी वाक्ये त्वमर्थस्य तदर्थ पर्यन्तस्य लक्ष्यस्य प्रतिपादनम्। वाजी वाक्य है ज्योतिर्ब्राह्मण। तो ज्योतिर्ब्राह्मण में त्वमर्थ का तदर्थ पर्यवसा यानी तदर्थ पर्यवसायी जो त्वमर्थ है वो है त्वम पद का लक्षार्थ, उसका प्रतिपादन है। और छांदोग्य वाक्य में तो छांदोग्य तु तदर्थस्य त्वमर्थ पर्यंतस्य प्रतिपादनम्, तो शोधित तदर्थ का शोधित त्वमर्थ पर्यवसान बताया गया है, तदर्थ से उपक्रम और उसका पर्यवसान स आत्मा तत्त्वमसि प्रत्येक आत्मा के रूप में। इसलिए कहते हैं अर्थ अभेद है, तो प्रतिपादनम इति प्रकार भेदेपि वाक्यार्थ ऐक्यात्, तो प्रतिपादन के लिए शब्दांतर होने पर भी, प्रतिपादन का प्रकार अन्य होने पर भी अर्थ एक होने से, वाजी वाक्य का और छांदोग्य वाक्य का अर्थ एक होने से विद्या भिन्न भिन्न नहीं है, विद्या ऐक्यम एक विद्या है, वो भी निर्गुण ब्रह्म विद्या है, ये भी निर्गुण ब्रह्म विद्या है। इति फलितम आह, ये फलितार्थ अधिकरण का उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तस्मात् एवं जातीय केशु वाक्येषु प्रतिपादन प्रकार भेदेपि प्रतिपाद्य अर्थ अभेद इति सिद्धम्। तो इन वाक्यों में एवं जातीय केशु वाक्येषु यानी जहाँ पर शब्द वैषम्य प्रतीत हो रहा है तो भी, और प्रतिपादन का प्रकार भिन्न भिन्न होने पर भी अर्थ एक होने से प्रतिपाद्य अर्थ को एक ही माना जाएगा, प्रतिपाद्य अर्थ अभेद वो एक है, इसलिए विद्या एक है, एक विद्या होने से परस्पर गुणोपसंहार होगा। यानी बृहदारण्यक में बताई गई असंगता छांदोग्य में भी समझी जाएगी, और छांदोग्य में बताया गया जो अबाधितत्व सद्रूपता बताई है यानी अबाधितत्व बताया, वह ज्योतिर्ब्राह्मण में भी समझा जाएगा। इस प्रकार ये जो आपका आत्मगृहीति अधिकरण का द्वितीय वर्णक है उसका विचार संपन्न हो जाता है। अब कार्याख्यानाधिकरण है, कार्याख्यानाधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ के दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण करके अर्थानुसंधान करें, फिर इस कार्याख्यानाधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भाष्य के अनुसार देखेंगे। अनग्न बुद्ध्या च मने विधेये बुद्धिरेव वा उभे अपि विधीयेते द्वयोरत्र श्रुतत्वतः स्मृतेराचमनं प्राप्तं प्रायत्यार्थम् अनुद्यतत् अनग्नता मतिः प्राण विदो पूर्वा विधीयते। तो ये प्राण उपासना छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय में आती है और बृहदारण्यक उपनिषद के छठे अध्याय में भी आती है, और ये दोनों उपासनाएं एक हैं, इसे इस पाद के प्रथम अधिकरण में बताया गया था। और प्राण उपासक के लिए वहाँ चिंतनीय एक अंग चिंतन बताया है, वो प्राण की अनग्नता का चिंतन। तो प्राण की अनग्नता का चिंतन करने के लिए प्राण के इस प्रकार आच्छादन का कोई न कोई प्रकार बताना पड़ेगा। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में भी और बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्राण में शुद्धित्वादि गुण के लिए जो प्राण और अन्य इंद्रियों का संवाद बताया गया है और प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध होने पर वागादियों ने वशिष्ठत्वादि गुणों को अपने में जो है वो प्राण निमित्तक होने से प्राण के ही बताया, कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन प्राण ने वागादि इंद्रियों को पूछा कि मेरा अन्न क्या होगा, मेरा वस्त्र क्या होगा। तो वागादियों ने बताया कि जो भी प्राणी मात्र के द्वारा भक्ष है वो सारा आपका अन्न है, और कहा ठीक है अन्न का तो ज्ञान हो गया, ये हमारा अन्न रहेगा। वस्त्र कौन होगा, तो कहा कि जो शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है स्मृति के द्वारा बताया गया, और उस आचमन के लिए शुद्ध्यर्थ आचमन के लिए आचमनकर्ता के द्वारा जल का जिस जल का प्रयोग किया जाता है वही जल आपका वस्त्र है। और स्मृति बताती है भोजन करने वाले मनुष्यों को भोजन के प्रारंभ में एक बार आचमन करना चाहिए और फिर अंत में भी आचमन करना चाहिए। तो प्रारंभ में जो आचमन के लिए प्रयुक्त जल है, और आचमन किया जा रहा है किसके लिए, शुद्धि के लिए, शुद्धि नहीं जानते हैं हाँ, तो शुद्धि के लिए आचमन किया जा रहा है, और उस आचमन के आचमन में प्रयुक्त जो जल है वह जल वागादि इंद्रियों ने प्राण को कहा कि तुम्हारा वस्त्र होगा। शुरू में जो भोजन प्रारंभ करते समय आचमन किया जाएगा और उस आचमन के लिए जल लिया जाएगा हाथ में और घुमा करके पिया जाता है, आचमन होता, उस जल को ये मान लिया जाए, भावना करनी होती है कि प्राण का यह कटी वस्त्र है, यानी धोती है, वो जो जल है आचमन में प्रयुक्त वो प्राण इससे जो है इस जल रूपी आचमन में प्रयुक्त जल रूपी धोती को धारण कर रहा है, ये दृष्टि करते हैं, और भोजन होने के बाद भी आचमन करते हैं और उस आचमन में प्रयुक्त जल को उत्तरीय वस्त्र माना जाता है। पहले बनियान और अंगोच्छा या जंघिया ये सब नहीं होते थे, धोती पहन ली और ऊपर से उत्तरीय ओढ़ लिया, कुर्ता वगैरह सब नहीं पहनते थे भारतीय वैदिक संस्कृति वाले, धोती और उत्तरीय वस्त्र। तो पहले शुरू में जो आचमन किया उस आचमन में प्रयुक्त जल है उसमें भावना करनी होती है प्राण उपासक को कि हमारा उपास्य जो प्राण है वो धोती पहन लिया स्नान करके, हाँ कटी वस्त्र नीचे का वस्त्र, और भोजन के पश्चात जो आचमन कर रहे हैं उसमें प्रयुक्त जल है वो जल है एक प्रकार से उत्तरीय वस्त्र, ये उत्तरीय है, ऐसी भावना करते हैं। तो प्राण जैसे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को हम लोग नग्न नहीं मानते ना, अनग्न मानते हैं। ये कौन कहा, कोई नहीं करता, सबको क्यों आप कह रहे हैं कोई नहीं करता, आप और आपके आसपास वाले नहीं करते हैं, आप और आपके आसपास वाले नहीं करते हैं, मेहता जी नहीं करते करके आप कह सकते हैं, आपने इनको देखा है क्या हाँ? और क्या कई लोग करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं वो अलग बात। हाँ हाँ, तो ये जो आचमन है उस आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि, वस्त्रत्व का संपादन करके उस जल रूपी वस्त्र से प्राण अनग्न है, वस्त्र धारण किया हुआ है, नग्न नहीं है, ऐसा चिंतन प्राण उपासक को करना होता है। प्राण उपासना का अंग चिंतन है, अंगभूत उपासना है, ये प्राण उपासक को करनी होती है, ऐसा वहां पर आया है। और उसी को विषय बना करके ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। तो वहाँ ये विषय है कि प्राण उपासक के लिए आचमन का भी और अनग्नता की दृष्टि का भी दोनों का विधान मान लिया जाए, या दो में से एक का ही विधान मान लिया जाए। तो दो में से एक यानी एक तो अनग्नता की दृष्टि यानी अनग्नता का चिंतन प्राण के, और दूसरा आचमन, ये दोनों भी अपूर्व रूप से विधेय मान लिए जाए, या इन दो में से एक को ही विधेय मान लिया जाए। और एक को विधेय मानना है तो आचमन को माना जाए, या अनग्नता की दृष्टि को विधेय मान लिया जाए, ऐसा संशय होता है। वो विषय और संशय ये प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया है कि अनग्न बुद्ध्याचमने विधेये बुद्धिरेव वा। तो प्राण उपासक के लिए अनग्न बुद्धि यानी प्राण के अनग्नता का चिंतन और आचमन, ये द्विवचन है, अनग्न बुद्धि आचमन है, ये दोनों भी विधेय हैं। आचमन को भी विधेय मान लिया जाए और अनग्नता दृष्टि को भी विधेय मान लिया जाए। वा यानी अथवा, बुद्धिरेव यानी अनग्नता दृष्टि का मात्र विधान किया जाए, एवकार व्यावर्तक है आचमन का, उभय का तथा आचमन का व्यावर्तक है, उभय का भी विधान नहीं और आचमन का भी विधान नहीं, केवल बुद्धि का ही विधान है। ये संशय है। तो पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं, अत्र उभे अपि विधि येते। तो मान लिया, मानना चाहिए कि प्राण उपासना के प्रकरण में प्राण उपासक के लिए आचमन तथा अनग्नता की दृष्टि दोनों का भी विधान किया जा रहा है। उभे अपि विधि एते कहा, क्यों? तो द्वयो रत्र श्रुतत्वत, द्वयो हो यानि अनग्नता दृष्टि और आचमन दोनों भी श्रुत हैं। तस्माद् एवं विद अशिष्यन् आचामेत अशित्वा आचामेत, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में छठे अध्याय में आता है एक वाक्य। एवं विद यानी प्राण उपासक, क्या करें कि अशिष्यन् यानी भोजन प्रारंभ करते समय, आचामेत यानी आचमन करें, और अशित्वा यानी भोजन करने के पश्चात भी आचामेत यानी आचमन करें। या ऐसा करने से क्या होगा, कहते एतम एव तद अनन अनग्नम कुरुते। ऐसा करने से अन यानी उपासक, प्राण उपास्य जो प्राण है, प्राण का एक नाम अन भी है, तो अन यानी अनम अनग्नम कुरुते का अर्थ है प्राण को अनग्न बनाता है। ऐसा चिंतन करने से कि शुरू में किया गया आचमन प्राण की धोती है और बाद में किया गया आचमन प्राण का उत्तरीय वस्त्र है, इससे प्राण में अनग्नता का संपादन होता है। ये जो श्रुति है, इसमें अनग्नता की दृष्टि भी श्रुत है और आचमन भी श्रुत है, दोनों भी श्रुत होने से दोनों श्रुत अर्थ को लेना चाहिए, इसलिए दोनों को विधेय मान लिया जाए, ये पूर्व पक्ष रहेगा। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में, प्राण विदो अपूर्वा अनग्नता मति ही विधीयते। ये जो द्वितीय श्लोक का उत्तरार्ध है वह है सिद्धांती की प्रतिज्ञा, प्राण विदो यानी प्राण उपासक के प्रति जो अपूर्व अनग्नता की मति यानी दृष्टि है उसी का मात्र विधान होता है प्राण उपासना के प्रकरण में, आचमन का नहीं। क्यों? तो कहते हैं शास्त्र अप्राप्त अर्थ में प्रमाण होता है, प्रमाणांतर से प्राप्त अर्थ में वह प्रमाण नहीं माना जाता, अनुवाद माना जाता। आचमन तो स्मृति रूप प्रमाणांतर से ही प्राप्त है, इसलिए पूर्वार्ध में कहा स्मृतेः आचमनम प्राप्तम, पूर्वार्ध में द्वितीय श्लोक के कि स्मृति से आचमन प्राप्त है। सामान्य स्मृति पुरुष मात्र को बताती है मनुष्य मात्र को कि भोजन के प्रारंभ में तथा भोजन के अंत में शुद्धि के लिए आचमन मनुष्य करें, ऐसा स्मृति कहती है। तो सामान्य मात्र मनुष्य मात्र के लिए विहित जो स्मृति के द्वारा आचमन है वह प्राण उपासक भी मनुष्य मात्र में से ही एक होने के कारण वह प्राण उपासक के लिए भी स्मृति से आचमन शुद्धि के उद्देश्य से प्राप्त है, भोजन के प्रारंभ में तथा भोजन के अंत में प्राप्त ही होने के कारण क्या किया जाएगा कि प्राप्त आचमन का यदि विधान होगा तो व्यर्थ हो जाएगा, अप्राप्त अर्थ विषयक विधि होती है, जो प्राप्त प्रमाणांतर से प्राप्त है उसका विधान नहीं होता। इसलिए स्मृते आचमनम प्राप्तम, वो किसके लिए प्राप्त है स्मृति के द्वारा, तो कहते प्रायत्यार्थम, प्रायति का अर्थ होता है प्रायत्य, कहते हैं शुद्धि को, प्रायत्यार्थम का अर्थ निकलेगा शुद्धि के लिए। आचमन स्मृति के द्वारा प्राप्त है, इसलिए श्रुति स्मृति से प्राप्त शुद्ध्यर्थ आचमन का अनुवाद करके अप्राप्त जो अनग्नता दृष्टि है उसी का मात्र विधान करेगी। इस अभिप्राय से कहा कि अनुद्यतत यानी स्मृति के द्वारा शुद्ध्यर्थ प्राप्त, स्मृति के द्वारा शुद्ध्यर्थ प्राप्त आचमन का अनुवाद करके जो अपूर्व अनग्नता दृष्टि है उसी का मात्र विधान यह प्राण उपासक के लिए श्रुति करेगी। ये चर्चा यहाँ पर हुई, भाष्य की चर्चा हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे।